internetowy Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radio Piątek. 5 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zygłowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zmiany systemowe w oświacie, w tym propozycje wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. To nowa oferta rządu w rozmowach ze związkowcami. Paraliż komunikacyjny w Szczecinie. W centrum miasta tramwaj zderzył się z autobusem. Są ranni. Połowa Wenecji w nocy znalazła się pod wodą. Tak było ostatnio na wiosnę w 1936 roku. Nowy pakt społeczny dla oświaty ma rząd. Propozycję podniesienia wynagrodzenia nauczycieli zapowiedziała przed rozpoczęciem dzisiejszych negocjacji ze związkami oświatowymi wicepremier Beata Szydło. Od godziny w Centrum Dialog w Warszawie trwa kolejna tura rozmów. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, co mówiły strony przed rozpoczęciem spotkania? No, wicepremier Beata Szydło powtórzyła zapowiedź z środy. Związkowcy usłyszą nową propozycję nazwaną Nowym Paktem Społecznym dla Oświaty. To jest propozycja, która zakłada zmiany systemowe i jednocześnie w ramach tych zmian propozycje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. O szczegółach wicepremier nie chciała mówić, tłumacząc, że pierwsi powinni je usłyszeć związkowcy. Z kolei Sławomir Broniarz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego mówi, że liczy na konkretne propozycje. Związek Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że jest gotowy rozmawiać 24 godziny na dobę, ale strona rządowa wie, jakie są oczekiwania nauczycieli. My nie mamy się gdzie cofać. Propozycje ZNP to, przypomnę, 30% podwyżki w dwóch ratach. Pierwsza z wyrównaniem od stycznia tego roku, a druga od września. Szef Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa jest najbliżej podpisania porozumienia, ale przyznał dziś, że do spełnienia oczekiwań związku brakuje ponad 2 miliardów złotych, bo Solidarność chce 15% podwyżki od stycznia tego roku, a dotychczasowa propozycja rządu zakłada, że poziom 15% podwyżki będzie osiągnięty we wrześniu. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Zderzenie tramwaju z autobusem w centrum Szczecina. 11 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. A wszystkie są w szpitalach. Ulice w centrum miasta są zablokowane. Sytuacja na drogach w Polsce pogorszyła się. Nasz kraj jest w niechlubnej czołówce we wspólnocie, jeśli chodzi o liczbę osób, które giną w wypadkach drogowych. Tak wynika z danych przedstawionych przez Komisję Europejską. W ubiegłym roku na drogach w Unii Europejskiej zginęło ponad 25 tysięcy osób. Komisarz do spraw transportu Violetta Bulc poinformowała, że prędkość jest jednym z głównych czynników, które przyczyniają się do liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Ale również narkotyki, alkohol czy niezapinanie pasów, zwłaszcza na tylnych siedzeniach. Teraz jednak w głównej czwórce winowajców mamy korzystanie z różnych mediów w samochodzie. Najbardziej niebezpiecznie było w Rumunii, gdzie zginęło 96 osób na milion mieszkańców, a następnie w Bułgarii. I na Łotwie i w Chorwacji. Polska, gdzie na drogach zginęło 76 osób na milion mieszkańców, jest w tej niechlubnej statystyce na 5. miejscu. I w przeciwieństwie do lat poprzednich, w naszym kraju nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. A w Unii Europejskiej, choć w ostatnim roku nastąpił spadek, to nieznaczny i już wiadomo, że nie uda się jej osiągnąć celu, jaki sobie wyznaczyła, by w latach 2010-2020 zmniejszyć liczbę zgonów o połowę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO i kwestie dotyczące wojskowej mobilności. To główne tematy drugiego dnia obrad szefów obrony państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. Ministrowie obrony Polski, Rumunii, Węgier, Czechii, Słowacji oraz państw bałtyckich są w Warszawie od wczoraj. Wczorajsze spotkanie ministrów obrony państw w B9 rozpoczęło symboliczne posadzenie 10 jesionów. 9 drzew symbolizuje kraje tworzące format bukaresztańskiej dziewiątki, a 10 jesion to ukłon w stronę Stanów Zjednoczonych. To piękne i długowieczne drzewa przez lata będą się rozwijać. One stanowią symbol rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówił, witając ministrów obrony B9, szef polskiego MON Mariusz Błaszczak. Dzisiejsze obrady w podwarszawskim Helenowie zdominuje tematyka NATO i jego wschodniej flanki. Działanie razem ma sens. Jedność oraz współpraca polityczna i militarna pomogą obronić się przed zagrożeniami. Państwa wschodniej flanki stoją w pierwszej linii. Zawsze są gotowe nieść pomoc naszym sojusznikom. Bukaresztańska dziewiątka to polsko-rumuńska inicjatywa. Pierwsze konsultacje w tym formacie odbyły się 5 lat temu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Trwa dogaszenie pożaru torfowiska w miejscowości Niedźwiedź pod Stargardem. Ogień wybuchł wczoraj po południu, z powietrza gasiły go samoloty. Spłonęło około 2,5 hektara lasu i ponad 20 hektarów torfowiska i nieużytków. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Łącznie do akcji zadysponowano 20 jednostek z całego województwa, m.in. ze Szczecina, Goleniowa, Choszczyna, Gryfina czy Pyrzyc. Kilka dromaderów wykonało kilkadziesiąt zrzutów wody. O trudnych warunkach mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Przewidywany czas zakończenia tych działań trudny do określenia. Na miejscu jest bardzo silny wiatr. Na pewno do godzin porannych będziemy działać w tym terenie. Pożar wybuchł przed godziną 13:30. Przyczyny na razie nie są znane. Strażacy nieoficjalnie mówią o nieumyślnym podpaleniu. Chodzi na przykład o niedopałek papierosa. Relacjonowała Anna Łukaszek. Rekordowy poziom tak zwanej wysokiej wody w Wenecji w nocy wyniósł 134 cm. Tuż przed północą pod wodą znalazła się dokładnie połowa powierzchni miasta. Zalany został plac Świętego Marka i okolice Pałacu Dożów. Tak wysoki poziom w kwietniu jest zjawiskiem wyjątkowym. W najnowszej historii Wenecji znany jest tylko jeden przypadek. 83 lata temu w kwietniu zmierzono 147 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie coraz bliżej końca rundy zasadniczej i dziś kluczowe spotkanie w grze o pierwszą ósemkę. Dziesiąta w tabeli Korona zagra w Kielcach z ósmym Zagłębiem. Obie ekipy dzieli ledwie punkt. Trener gospodarzy Gino Lettieri wylicza, że w naszej lidze niczego nie można być pewnym. Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sieht man ja. Trudno dostrzec w ostatnich wynikach jakiś sens. Proszę spojrzeć na ostatnie wyniki. Wisła Kraków ogrywa Legię 4-0 i przegrywa potem w Sosnowcu. My gramy z Lechem dobre spotkanie, a on ostatnio wygrywa z Pogonią. Nikt nie ma łatwo, ani my, ani przeciwnicy, ale my patrzymy na siebie i zrobimy wszystko, żeby wykorzystać szansę na grę w pierwszej ósemce. In die playoffs reinzukommen. Mecz w Kielcach o 18, o 20:30 Miedzi w Legnicy spotka się z Krakowią. Gospodarze to już pewne będą bronić się przed spadkiem. Goście powinni zacząć rundę finałową w grupie mistrzowskiej. W krytycznej sytuacji jest Wisła Płock. Ma tyle samo punktów, co ostatnie Zagłębie Sosnowiec i sytuację ma ratować Leszek Ojrzyński. To on został nowym szkoleniowcem Wiślaków w miejsce wylanego z pracy Kibu Wikunni. We Włoszech koszmar Łukasza Skorupskiego. Puścił 4 gole w pierwszym kwadransie, a Bologna 1-4 przegrała w Serie A z Atalantą Berga. Wracamy do kraju. Tu powoli rozkręca się finał Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Po dwóch meczach mamy remis po jeden. Wczoraj Komarch Krakowia 3-1 pokonała u siebie GKS Tychy. Trener gości Andrzej Gusow dosadnie odpowiedział na zarzuty, że jego zawodnikom brakowało szybkości. Ja nie sądzę, że nam brakowało szybkości, bo widać w trzeciej tercji, że myśmy byli szybsi. Brakowało po prostu sportowej złości na początku. Krakowie więcej chciało po prostu. Ja nie powiem, że brakuje szybkości, po prostu trzeba grać od pierwszej minuty mecz, a nie od trzeciej albo czwartej. Także mówić mi na temat szybkości nie trzeba, bo w trzeciej tercji, ja jeszcze raz powiem, moja drużyna była szybsza. A w Polsce jest taki malutki problem. Jeżeli coś troszeczkę nie tak, to albo brak fizycznych umiejętności, albo nieporozumienie z trenerem. I to jest głupa gadka. Trzecie spotkanie finałowe w niedzielę w Tychach. W Riyadzie ma wystartować najbliższy rajd Dakar. To jeszcze informacje niepotwierdzone, ale wiele wskazuje na to, że impreza z Ameryki Południowej po 10 latach przeniesie się na Bliski Wschód, do czego na pewno przyczynił się świeży grosz, jakim sypnęli arabscy szejkowie. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowiada Malecki. Piątek ciepły, na termometrach od 14 stopni w Suwałkach do 21 w Zielonej Górze. W większości kraju słonecznie, jedynie na południu, zachodzie oraz miejscami na krańcach wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym zachodzie możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W tym tygodniu na miejscu pierwszym Dwa ognie. Fisz, Emadę, tworzywo. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów.

skłamałeś od 30 lat. Inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat. Inni je zmieniają, ty zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram. Innych za ten grzech nie zaproszą tam. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Shaking Doody. Zastanów się, co robisz. Bardzo ważne pytanie. To taka przestroga? No, może i tak. No, pytanie dla kogo? Dla nas wszystkich. Bardzo trudne sformułowanie teraz będzie. PMI, panowie. Purchasing Management Index. A dlaczego trudne? Dlaczego trudne? Bo trudna jest sytuacja, jeśli chodzi o nastroje przedsiębiorców, chociaż ostatnio się polepszyło. Ostatnio się polepszyło. Było 47,6%, teraz jest 48,7 punktu. Co oznacza, że nadal poniżej 50, więc nastroje wśród przedsiębiorców nie są najlepsze, a Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska, uważa, że w polskim przemyśle mocno osłabia spowolnienie obserwowane u gospodarczych partnerów Polski. To nie my jesteśmy temu winni, tylko nasze otoczenie poza granicami naszego kraju. Za granicą mieliśmy w ostatnich miesiącach spowolnienie i to w jakiś sposób ograniczało napływ zamówień do polskiego przemysłu. A jednocześnie widać, że też w kraju sytuacja w gospodarce ma się wciąż nieźle, więc te zamówienia krajowe, które rosną, w jakiś sposób kompensują ubytek zagranicznych zamówień. Natomiast co jest bardzo pozytywne, to to, że widać już na horyzoncie pewne symptomy tego, że spowolnienie za granicą też już ma się ku końcowi. No to ja już teraz nie wiem, czy idzie ta recesja, czy nie idzie. No to powiedzmy jeszcze, że tak jak teraz to hamowanie do nas przyszło, tak naprawdę to, że mieliśmy taki szybki wzrost gospodarczy w ostatnich 4 latach, też wynikało z tego, co się działo na świecie. Rozwijały się bardzo ładnie wszystkie kraje naszej strefy choćby, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, generalnie w ogóle wszystkie kraje w Europie. Ale jedna rzecz, żeby był element edukacyjny. Co to jest ten PMI w ogóle? Tak bardzo wskaźnik krótko optymizmu i bardzo prosto, nie do końca bardzo precyzyjnie. Pytamy przedsiębiorców, pytamy menadżerów tak naprawdę o 3 rzeczy. Właśnie 3 pytania im zadajemy. Jest, będzie lepiej, jest, będzie gorzej, albo się nie zmieniło. Wyrzucamy odpowiedź, nie zmieniło się, nie zmieni się. I zostają tylko odpowiedzi, jest, będzie lepiej, jest, będzie gorzej. Jeśli na przykład jest, będzie lepiej, to jest 60% odpowiedzi, to wskaźnik wynosi 60 punktów. No i stąd właśnie powyżej 50 punktów mówimy o perspektywie poprawy sytuacji w gospodarce, a poniżej 50 punktów będzie się pogarszać, co nie oznacza, że od razu wejdziemy w recesję. No i faktycznie dzisiaj mamy taką sytuację, że ten wskaźnik zjechał w zeszłym roku, szczególnie w takich krajach jak przede wszystkim Niemcy, ale także Francja na przykład. Chiny bardzo mocno też jest wyraźnie poniżej 50 punktów. No i stąd właśnie te obawy dotyczące tego, co się wydarzy. A potem za tym poszło hamowanie gospodarek rzeczywiście. Niemcy wyhamowały przecież potężnie o prawie 2,5 punktu procentowego w ciągu 5 kwartałów. Chiny, ale podobno już nie hamują. Nie hamują, jeżeli są na bardzo niskim poziomie. 7 punktów procentowych zamówienia w przemyśle, także no, bardzo hamują na razie. O 7 punktów spadły rok do roku zamówienia w przemyśle niemieckim. No i warto tutaj dodać, że nas to bardzo obchodzi, dlatego że Niemcy to ważny dla nas partner. Ale właśnie, pan powiedział, że to nie nasza wina. To nie ma tak. Po pierwsze, nie ma niczyja wina, to nie jest. Po drugie, Polska czy jakikolwiek kraj nie jest wyspą na... szczęśliwą wyspą na rozszalałym oceanie. Jak każdy to nie? Kraj przecież jest... byliśmy już wyspą. Zieloną. No tak, no to tak można sobie mówić, ale w oczywisty sposób każda gospodarka jest uzależniona od otoczenia. I teraz zobaczmy, jakie jest to otoczenie, bo popytem wewnętrznym nie załatwimy sobie dobrostanu z całą pewnością. Właśnie Niemcy, czyli minus 7 punktów procentowych rok do roku spadek zamówień publicznych. Drugi partner, Wielka Brytania, który szykuje się do Brexitu. Znaczy nie wiadomo, czy się szykuje, nie wiadomo, do czego się szykuje. W każdym razie jest ogromne z nim zamieszanie, więc już to otoczenie zewnętrzne ma bardzo silny, negatywny wpływ na to, co się dzieje u nas. Proszę Państwa, we wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowe regulacje odnoszą się przede wszystkim do transportu taksówkowego. Uwzględniają one system zamawiania transportu przez aplikację mobilną. Wcześniej przepisy nie regulowały tego rynku. No i właściciele aplikacji, czyli pośrednicy, muszą dbać o to, by kierowcy, którzy wożą pasażerów, mieli zarejestrowaną działalność gospodarczą, byli zdrowi i nie karani. Jak mamy katar, to nie jeździmy. A jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dzięki nowym przepisom podróż będzie bezpieczniejsza. Problem polega na tym, że nie wiemy, kto przyjechał, bo nie wiemy, czy to jest osoba, która prowadzi legalnie działalność gospodarczą, osoba, która może zaświadczyć o swojej niekaralności, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem, czy to jest osoba, która ma zdolności zdrowotne, czyli przeszła wszelkie badania, które potwierdzają, że kiedy wsiadamy do tego samochodu, możemy czuć się bezpiecznie. No a jak chcemy zostać taksówkarzem, będziemy zdawali egzamin, to nie będziemy musieli zdawać egzaminu z topografii miasta. O, to jest taka nowość też. Tutaj są dwie sprawy, strasznie trudne. Z jednej strony rozwój technologiczny i trudno zawracać kijem Wisłę, czyli to właśnie zamawianie, te wszystkie aplikacje, to wpływa na koszty niewyobrażalnie. Z drugiej strony konkurencja, bo bez szans są tak te korporacje taksówkowe, ponieważ mają obciążenia zupełnie inne i taksówkarze licencjonowani, którzy mają zupełnie inne koszty, zupełnie inne obowiązki niż te nowe korporacje, Ubery, czy inne tego typu. I rozważenie tego jest niezwykle trudne. Ja nie zazdroszczę ministrowi i rozumiem protesty korporacji taksówkowych, czego mamy doświadczyć, zdaje się, po raz kolejny 8 kwietnia, w poniedziałek. No, bo tutaj ta nierówność konkurencji jest porażająca i przerażająca i coś z tym trzeba zrobić. No ale to jest tak, słyszałem też taki argument, dlaczego taksówkarze tak narzekają? Przecież kiedyś na miejscu taksówkarzy byli na przykład dorożkarze, którzy zostali usunięci z rynku, bo pojawiły się samochody i pojawili się taksówki. No ale tutaj nie ma takiego postępu technologicznego. Wręcz przeciwnie, raczej taksówki są w lepszym stanie niż te samochody tych nowych korporacji. Naprawdę? Oczywiście. No to różnie bywa. No to, ale ja tutaj rzeczywiście to też tak uważam. Niesamowicie trudna sprawa, bo trzeba się w ogóle zastanowić nad tym. Ja mówię o świecie, nie mówię o Polsce. Czy faktycznie tak nie jest, że zawód taksówkarza w tej formie, którą my wszyscy znamy. Przecież jeszcze pamiętam czasy, kiedy były kolejki pod tymi postojami. Pojeżdżał taksówkarz. Na Pragi, na wolę nie mogę. I sobie przyjeżdżał taksówkarz, wybierał sobie tutaj w Warszawie, pewnie tak było na Kabatach u nas, było na Kurdwanowie w Warszawie, wybierał sobie tych, którzy nie mają brudnych butów, bo przecież w bucie się chodziło po tych nowych osiedlach. No właśnie, to się wszystko zmienia. No i teraz pytanie, co z tym zrobić? To jest faktycznie trudne pytanie z punktu widzenia państwa. Czy próbować, co najwyżej, tak mi się wydaje, to jest kwestia jakiegoś ewentualnie opóźnienia tych procesów, jeśli oczywiście uznamy, że te taksówki w takiej formie, którą znamy, mają jeszcze funkcjonować, bo to jest pierwszy etap, a drugi etap to będzie car sharing. Jeżeli rzeczywiście uda się, tak jak dzisiaj mówią ci wizjonerzy. Trudne słowo padło, proszę wytłumaczyć. Właśnie, nazwijmy to korzystanie wspólne z różnego rodzaju dóbr, w tym przypadku akurat z samochodu. Jeśli ci wizjonerzy Doliny Krzemowej w Stanach Zjednoczonych mają rację, to za ileś tam lat, niekoniecznie 40, to może być za kilka lat, będziemy mieli taką sytuację, że będziemy współwłaścicielami, nie wiem, 100 osób będzie współwłaścicielem, czy 20 osób, wszystko jedno samochodu. No i będziemy korzystać z tego samochodu. Oczywiście te samochody będą, to nie jest tak, że tylko jeden samochód to będzie ten, z którego my będziemy korzystać, ale 1/20 w takim biznesie sobie kupimy, czy jedną sensą, czy jedną setną takiego samochodu. No i przez aplikację będziemy zamawiać na przykład za 10 minut na ulicę Myśliwiecką i przyjedzie taki samochód, być może już bez kierowcy w ogóle, bo to będzie samochód autonomiczny, przyjedzie pod trójkę i z Kazią sobie wsiądziemy i pojedziemy tam, gdzie będziemy chcieli. No właśnie, i co wtedy? Co wtedy z taksówkarzami? bardzo, bardzo trudny problem, także na poziomie polityków. Ja też myślę, że nie chciałbym mieć dzisiaj w skórze rzeczonego ministra i decydować o tym. Decyzja. Naprawdę, mówię zupełnie serio, bo rozumiem też tych taksówkarzy, którym być może coś się kończy w takiej formie, jaka dzisiaj jest. No i co, i jak na to reagować? Co z tym robić? Jeszcze jedna rzecz, no moje doświadczenia z ostatnich, ja akurat bardzo rzadko korzystam z tego typu usług, ale to już też nie jest tak, że te wszystkie konkurencyjne firmy, głównie jedna, że to jest różnica 50 czy 80% w cenie. To już też tak nie jest. Nie, to już też nie jest, prawda? No, momentami można zapłacić nawet więcej. Więc właśnie, teraz zobaczcie, tutaj jednak jest ta cała infrastruktura związana z prowadzeniem takiej sieci taksówek, no a tutaj tego nie ma, prawda? A ceny się zaczynają może nie zrównywać, ale to już nie jest przepaść. No po raz kolejny technologia wyprzedziła nie tylko prawa, ale i ekonomię. I nie tylko w Polsce, bo ten sam problem, czy był w Stanach Zjednoczonych? Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. Miłość emanuje z nas, łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem inny świat. Uuu, uuu, Oasis, nie obchodzi nas, cała reszta chciałoby się powiedzieć, ale niestety tak dobrze nie jest. W naszym programie dzisiaj specjalny gość. Witamy bardzo serdecznie panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panią Gertrudę Uścińską. Witamy. Dzień dobry, witam państwa. No i tak żeśmy sobie żartowali przed programem, że tak naprawdę to w tym ZUS-ie to w ogóle nie ma żadnych pieniędzy. No myślę, że w tym ZUS-ie, a tak naprawdę to w FUS-ie, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to są bardzo duże pieniądze, jeżeli weźmiemy pod uwagę ubiegły rok, a więc już funkcjonowanie naszej reformy zarządzania finansami publicznymi, czyli wprowadzenia naszego projektu e-składka. To już donoszę uprzejmie, że w ubiegłym roku według tych metod zreformowanych, czyli jednolitego przelewu składek, a więc nie kilku przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, pobraliśmy prawie 260 miliardów złotych. To było więcej o około 8% niż rok wcześniej, czyli to nominalnie było 20 miliardów złotych. Co pozwoliło nam po pierwsze na sfinansowanie według planu wszystkich wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto z całą mocą podkreślam, że ten wyższy pobór oznacza, że więcej pieniędzy przekazaliśmy też na inne fundusze, bo my jesteśmy instytucją pobierającą składki także na Narodowy Fundusz Zdrowia, na FEP, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń i tak dalej. Czyli oni też otrzymali proporcjonalnie więcej pieniędzy. No a ponadto musimy też z całą mocą podkreślić, że ten dobry wpływ do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika absolutnie ze znakomitej sytuacji gospodarczej, ale także z naszej reformy e-składki, dlatego że rok wcześniej mieliśmy około 20-30 tysięcy miesięcznie błędnych wpłat. Ich wyjaśnianie zajmuje miesiące, zanim będziemy mogli ustalić, ile mamy pieniędzy. W tej chwili te błędne wpłaty to jest kilkanaście miesięcznie, a są miesiące, że ich nie ma. Znaczy popełniamy błąd przy wpłacaniu składek, tak? Absolutnie, ponieważ było kilka rodzajów wpłat na kilka rachunków. W tej chwili jest to jedna wpłata na jeden rachunek, a dopiero ten podział na poszczególne fundusze, konto płatnika ubezpieczonego, wszystko to odbywa się już w naszej organizacji. A więc ta sytuacja finansowa z ubiegłego roku także pozwoliła na tą historyczną naszą decyzję, że nie skorzystaliśmy w całości z dotacji budżetu państwa. Z całą mocą podkreślam, że dotacja z budżetu państwa zgodnie z artykułem 52 ustawy o systemie jest wpływem do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w całej Europie jest tak, że Fundusze Ubezpieczeń Społecznych i fundusze emerytalne się nie równoważą. Pytanie jest tylko, w jakim stopniu się równoważą. Ta dobra sytuacja w ubiegłym roku spowodowała, że mogliśmy pokryć wydatki z FUS-u, bo do nich się ograniczam, prawie w 79%, a przypominam, że w latach poprzednich to było od 60 do 70%. A więc z jednej strony wykorzystaliśmy dobrą sytuację gospodarczą, z drugiej strony uporządkowaliśmy metodę poboru składek, zaewidencjonowaliśmy wszystkich płatników składek, nadaliśmy im numery indywidualne kont, dzięki temu absolutnie widzimy co miesiąc, jaka jest ich sytuacja. Płatnicy składek za to są wdzięczni, bo rzeczywiście wiedzą, jak to wygląda miesiąc po miesiącu. I na koniec roku wysłaliśmy też dla wszystkich płatników, jaki mają stan konta, czy są winni, czy też mają nadpłatę. Oczywiście mamy i takich, którzy mają zadłużenia, te zadłużenia powstają, i takich, którzy mają nadpłatę, mają prawo do jej zwrotu, albo też do uznania, że ona będzie na poczet przyszły należności. A więc tutaj w ubiegłym roku naprawdę dokonała się ogromna reforma. Dzięki temu mogliśmy pokryć dodatkowe zaciągnięte przez państwo zobowiązanie, jeżeli chodzi o ustawę wiekową, ponieważ 2017 i 18 to jest ponad 700 tysięcy osób przeszło na emeryturę. A proszę zobaczyć, myśmy w ubiegłym roku nie poszli po dodatkową dotację, wręcz przeciwnie, uszczelniliśmy system, uporządkowaliśmy i mogliśmy te zadania w spokoju zrealizować. No tak? I przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jeszcze właśnie nowe wyzwanie wkrótce, tak zwana 13. emerytura. Tak jest. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, bo to pytanie pana redaktora jest bezpośrednio związane z tym, jaką dzisiaj mamy sytuację po pierwszym kwartale. Więc oczywiście także ta sytuacja poboru składek do Funduszu Ubezpieczeń, ale także na numery rachunków składkowych szerzej, bo pobieramy składki na inne konta, wygląda tak, że w 2009 roku, przed chwilą, przed wejściem tutaj na spotkanie, sprawdzałam jeszcze z raportu nocnego, to jest około 69 miliardów na 5 kwietnia. To jest około 6,4 więcej, czyli o 10% mamy w tej chwili na koncie tych pieniędzy w porównaniu do roku ubiegłego. No oczywiście podkreślam, że wypłata tej 13 świadczenia nie była przewidziana w planie finansowym. Według naszych wszystkich kalkulacji to jest koszt około 8,5 miliarda złotych. Oczywiście patrzymy, jaką mamy w tej chwili sytuację, jakie mamy plany. W tej chwili za ten kwartał ta sytuacja jest na takim satysfakcjonującym poziomie i przyjmujemy, że jeżeli rzeczywiście te nasze założenia, absolutnie, których mamy wiele, się spełnią, no to będziemy w stanie wypłacić, tak, pokryć ten dodatkowy ekstra wydatek. Powtarzam, na pewno by takiej możliwości nie było, gdyby nie było tej wielkiej reformy zarządzania finansami w ZUS-ie i gdyby nie było dobrej sytuacji gospodarczej. Liczymy, że być może uda się pani prezes pokryć to bez zaciągania dodatkowej dotacji z budżetu państwa, ale przecież to się okaże pod koniec roku, dlatego że my musimy taki reżim trzymać miesiąc w miesiąc, żeby w ogóle tym dobrze pani zarządzać. Pani prezes, to ja na koniec mam jeszcze tylko takie jedno pytanie. Co pani spędza sens powiek? Właśnie wielość, tak. Wielość zadania. Po prostu absolutnie porządkujemy te systemowe wszystkie działania i wydaje nam się, że wychodzimy już na prostą. Okazuje się, że dochodzą nowe zadania, nowe obowiązki, także nowe zobowiązania finansowe i tak naprawdę to one wymagają takiego cały czas kryzysowego zarządzania. Naszym gościem w specjalnym programie była pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Gertruda Uścińska. Dziękujemy. Dziękuję pięknie za spotkanie. Dobrego dnia. Polacy chętnie kupują mieszkania. Ich ceny cały czas idą w górę. Chociaż część mieszkań kupowana jest za gotówkę, to jednak większość finansowana jest z kredytów, które teraz są naprawdę tanie. Ale sytuacja może się zmienić. Wśród czarnych scenariuszy pojawia się ten o powtórce kryzysu, który powstał po uwolnieniu franka. Bo znacząca większość kredytów hipotecznych to kredyty ze zmienną stopą oprocentowania. Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym Gabriela Darmetko. Rok 2018 był rekordowy na rynku kredytów hipotecznych. W samym tylko trzecim kwartale banki udzieliły kredytów na łączną kwotę 40 miliardów złotych. Teraz jest najlepszy czas na branie kredytów, mówią doradcy. W końcu stopy procentowe są niskie, a kredyty tanie. Trzeba brać. Ale przecież nic nie trwa wiecznie. Coraz częściej słychać głosy, że wzrost wysokości stóp procentowych może znacząco podnieść raty kredytów, a wtedy będzie problem. Tak, istnieje ryzyko stopy procentowej przy kredycie branym w zasadzie w każdej walucie, jeżeli ten kredyt jest kredytem opartym na tzw. zmiennej stopie referencyjnej. Kamil Liberacki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. To znaczy, co miesiąc, kwartał przeszacowuje się wartość raty kredytu w zależności od tego, jak kształtuje się stopa referencyjna. Dla złotego jest to WIBOR, dla franka jest to stopa LIBOR. I może się zdarzyć tak, że ta stopa referencyjna istotnie wzrośnie. Jak istotnie, kiedy, tego nikt nie wie. To już jest swoiste wróżenie, ale wystarczy cofnąć się w czasie o 15-20 lat w polskich warunkach i sprawdzić, jakie wtedy były stopy procentowe. One były dość wysokie. Istnieje prawdopodobieństwo, istnieje takie ryzyko, że one mogą gwałtownie wzrosnąć i trzeba będzie znacząco więcej płacić z tytułu obsługi kredytu. Takiego zagrożenia można uniknąć, jeśli weźmiemy kredyt ze stałą stopą. Jednak w Polsce takie kredyty nie są ani popularne, ani szczególnie promowane przez banki. Pani Monika razem z mężem zamierzają kupić mieszkanie. O kredytach ze stałą stopą dowiedziała się przez przypadek. Jak rozmawialiśmy z doradcą kredytowym, przyznam się szczerze, że kwestia wzrostu stóp procentowych nie wyszła od niego. To gdzieś tam w rozmowach z znajomymi dowiedziałam się, że te stopy procentowe nie są stałe. Natomiast jak o tym się dowiedzieliśmy, to poprosiłam doradcę finansowego, żeby zrobił mi też taką symulację w sytuacji, kiedy te stopy procentowe będą wyższe niż ten 1,73% teraz jest. Rzeczywiście w Polsce niewiele banków oferuje kredyty o stałym czy okresowo stałym oprocentowaniu. Tym okresowo stałe oprocentowanie to takie oprocentowanie, które się zmienia przynajmniej co 5 lat, a stałe to jest stałe oprocentowanie ustalone z góry na cały okres kredytowania. Po pierwsze, niewiele banków ma w ofercie tego typu kredyty o stałym bądź okresowo stałym oprocentowaniu. Po drugie, jeżeli już mają takie kredyty, to bankierzy czy bankowcy skarżą się, że klienci nie chcą ich brać. I teraz trzeba banki zmusić, żeby oferowały te kredyty i przygotowujemy rekomendacje S i edukować Polaków, żeby rozumieli, doceniali ryzyko stopy procentowej. Akurat my mieliśmy symulację w sytuacji, w której te stopy procentowe wynosiłyby 3%. I wtedy ta rata kredytu wzrosła mi o około 300 zł. Tylko zaznaczam, że i też uczulam inne osoby, które będą starały się o kredyt, że pan nam zrobił symulację na 3%. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że 5 lat temu te stopy procentowe wynosiły 5%. Więc tak naprawdę bardzo często doradcy finansowi będą nam te stopy procentowe zwiększać tak niewiele, czyli na przykład nie do 5%, tak jak było 5 lat temu, tylko 3%, i pokazując nam, że te raty kredytu wcale nie będą takie większe. A to tylko po to, żebyśmy po prostu my jako konsumenci poszli do banku i ten kredyt hipoteczny po prostu wzięli. Polska niestety wyróżnia się in minus pod tym względem, iż prawie cała produkcja nowych kredytów w złotym oparta jest na stopach zmiennych. Tymczasem w krajach takich jak Belgia, Holandia, Niemcy udział kredytów o zmiennej stopie procentowej nie przekracza 10%, czyli 90% kredytów to są kredyty o okresowej, stałej bądź stałej stopie procentowej. Oczywiście mówimy o kredytach zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej. Podobnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawie wyłącznie udziela się kredytów o stałym oprocentowaniu. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad rekomendacją S. Wśród jej założeń jest możliwość zmiany dotychczasowego kredytu ze zmienną stopą oprocentowania na stałą. No i panowie, pytanie. Stała czy zmienna? No oczywiście, że zmienna, i w ogóle proponowałbym nie kombinować przy tym, bo to jest pozorne zagrożenie. Sytuacja jest dynamiczna i na stałą stopę procentową, wprowadzenie stałej stopy procentowej nie zmniejszy kosztu kredytu, bo trzeba wprowadzić inne mechanizmy, które będą to ubezpieczały. Więc ale zmniejszy ryzyko. Nie zmniejszy, to podniesie koszt. Jeżeli zmniejszy ryzyko, to podniesie koszt. To powiedział Kazimierz Krupa. Panie Marku, znaczy ja się nie zgadzam z Kazią w tym sensie, że ryzyko jest. Jeżeli byśmy, jak popatrzymy sobie na stopy procentowe w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat i pamiętamy, że ten poziom przecież bywało, że był dużo, dużo wyższy niż dzisiaj. No w zasadzie był dużo wyższy niż dzisiaj. To ostatnie lata dopiero jest rekordowo niski poziom. I założymy, że to dotyczy długoterminowych kredytów hipotecznych, bo to jest ważne. To nie jest kredyt na rok czy na dwa lata na mikser. To procent składany, czyli ten procent na mikser. Mikser, takie urządzenie jajka pan może ubić na przykład, białko z jajek. Na dłuższy okres, czyli procent składany procent od procentu, procentu, procentu, to przy tych długich kredytach on potrafi zrobić naprawdę pokaźną wartość i taki wzrost stóp procentowych na przykład w ciągu 5 lat o 5 punktów, no to punktów procentowych bardzo mocno podwyższa. Ale daj mi skończyć. To jest kryzys. Ale to nie jest żaden kryzys. 2000 rok w Stanach Zjednoczonych, 2003 rok miał 1,25 stopę procentową, 2006 rok miał 6,5% stopę procentową. Nie byli jeszcze. Kryzys się zaczął, mieliśmy dzisiaj, to wiemy, mieliśmy źródła tworzenia tego kryzysu. Natomiast to jest oczywiście możliwe. Oczywiście, jeśli coś takiego się wydarzy, to znaczy, że mamy inflację. Tak? No więc oczywiście inflacja to jest zmiana wartości pieniądza, więc możemy, domniemujemy, że w takiej sytuacji mielibyśmy także podwyżki wynagrodzeń, skoro mamy więcej płacić za kredyt, no ale także mamy większe zarobki, to może by nas to nie bolało, ale nie zmienia to faktu, że to się może wydarzyć. Jeżeli patrząc znowu na ostatnie 50 lat po II wojnie światowej, czy tam 60 w krajach bogatych, typu Niemcy, typu Wielka Brytania, typu Stany Zjednoczone właśnie, to takie ruchy w tej wysokości miesięcznych płatności z tytułu kredytu hipotecznego, tego długoterminowego kredytu, ja to jeszcze raz powtarzam, one mogą wynosić nawet 20-25% w stosunku do tej pierwotnej wartości na niskich stopach. Więc to jest problem. Ale zgadzam się z kolei z Kazią w tym, że jeżeli zrobimy stałe stopy procentowe, no to najprostszym rozwiązaniem jest taka transakcja, która nazywa się IRS czy IRS, wszystko jedno, interest rate swap, ale to jest podwyższenie kosztu. I teraz, jeśli klient ma do wyboru dzisiaj, nie wiem, WIBOR plus 2% marży, a bank mu mówi, nie, to nie będzie WIBOR plus 2, to będzie stała stopa, ale na taki okres 20-letni to nie wiem, pewnie w dzisiejszych realiach 6%, to ja nie jestem pewien, czy klient wybierałby 6%. Nikt, to jest też problem. Nikt nie wybierze 6%. No, najlepiej to chyba w tej sytuacji w ogóle nie mieć kredytu. No ale to, to ja się tutaj z tym nie zgodzę, w tym, znaczy nie, kredyt nie mieć, napędza gospodarkę. Ale dokładnie, kredyt jest istotnym elementem zwiększenia wzrostu gospodarczego. Skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał majster biedę. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewom. Śmiał się do słońca i śpiewał do gwiazd drogę bez końca, co przed nim szła. Znałem pięć palców jak szeląg zły majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg ciepła jak w kożuch, znużony drogą wędrowiec Boży. Zasypiał długo, gapiąc się w noc majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak wilać trzeba. Nie przyszedł bieda zieloną wiosną, miejsce, gdzie siadał sielskiem zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, z rudymi liśćmi jesieni schedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość. Wiatrem niesiony popłynął w przeszłość majster bieda. Jaka tu dyskusja podczas tej piosenki się odbywała w studiu? Panowie cały czas się kłócą, czy stałe stopy procentowe? My się nie kłócimy. Nie, dyskutujemy, to jest właśnie, tylko że oczywiście chyba niemożliwe jest wprowadzenie stałych stóp procentowych na tak długie okresy kredytu. Znaczy przede wszystkim nie ma rynku na dzisiaj na te... Właśnie to jest ciekawe, bo jak ja pracowałem jeszcze w dealingu wiele, wiele lat temu, to myśmy mówili IRS. A teraz widzę, że młodzież mówi IRS, czyli ten interest rate swap. Ale jest też CIRS. No, CIRS to już tak nie brzmi, więc się mówi CIRS. No to IRS i CIRS, no niech będzie. No, już nie wchodzą w szczegóły. Chyba nie ma rynku na taki długi okres. Tendencje do używania trudnych trzeba by było stworzyć, ale wy żeście zaczęli, bo mówić o takich rzeczach. Możesz tak mówić, uwaga, trudny wyraz. Ale jak mam użyć innego pojęcia, skoro no innej pojęcie to jest... To jest słop na stopę procentową. No też będzie bez sensu, rozumiem? Nie. Dość, zmieniamy temat w takim razie. Niestety używamy takich pojęć, no. Proszę państwa, bezrobocie w marcu spadło do 5,9%, a było wyższe w lutym, bo wyniosło 6,1%. I o tym wczoraj poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Spadek nastąpił we wszystkich województwach, chociaż był to spadek zróżnicowany między 0,1 a 0,4 punktu procentowego. I największe spadki wystąpiły w tych województwach, których bezrobocie jest wyższe, a więc warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Spadła również liczba osób bezrobotnych, zawsze na to czekam. Spadła poniżej miliona. Minister pracy uważa, co ciekawe, że w okresie letnim bezrobocie może spaść do około 5,3%, no, czyli całkiem, całkiem takie przyzwoite bezrobocie, że tak powiem. Znaczy to już nie ma bezrobocia, no jesteśmy na poziomie w istocie bezrobocia strukturalnego. Różnica pomiędzy nami a europejskim systemem jest właśnie, pokazuje tę różnicę. Mnie co innego cieszy, że rośnie aktywność zawodowa wbrew takim obawom sprzed kilku miesięcy czy półtora roku. I to jest najważniejsze, bo dla nas nie problemem jest w tej chwili poziom bezrobocia, bo jest niski, czy nawet bardzo niski i jest rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy, tylko niska aktywność zawodowa w porównaniu z Europą i na to powinniśmy położyć większy nacisk, mając właśnie tę dobrą sytuację, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Panie Marku. No właśnie, to też przy okazji naszego gościa, który tutaj dzisiaj, którego pan zaprosił, panie redaktorze, czyli pani prezes ZUS. Nie tyle spadek bezrobocia jeszcze tak bardzo mnie osobiście cieszy, chociaż to też jest bardzo istotny element. To jest jeden ze wskaźników, które pokazują, co się dzieje w gospodarce, ale wzrost liczby miejsc pracy. To jest bardzo istotna rzecz, bo proszę zobaczyć, jak obniżono wiek emerytalny, to bezrobocie spadło. Część osób przeszło z bezrobocia na emerytury, ale nie oznaczało to więcej pracy, prawda? To jest taki przykład. Natomiast my mamy systematycznie od 2014 roku wzrost liczby miejsc pracy. W styczniu bodajże po raz pierwszy od tego okresu to się nie wydarzyło. Czekamy na kolejne dane. Mamy nadzieję, że to jest tylko chwilowe, chociaż tu jest pewne ryzyko, że to niestety chwilowe nie było. Także to jest istotne. I dlatego, że więcej ludzi ma pracę oraz dlatego, że więcej zarabiamy, no to dlatego mamy lepszą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No jedna rzecz tylko oczywiście. Musimy pamiętać o tych 2 milionach Polaków mniej więcej, którzy w ciągu ostatnich 10-12 lat wyjechali z Polski. Dzisiaj ich potrzebujemy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ich potrzebujemy, ale kiedyś oni też zmniejszali w sposób taki sztuczny, można powiedzieć, ten wskaźnik bezrobocia. No i druga rzecz, niestety, pomimo tego, że wynagrodzenia rosną w Polsce, oczywiście możemy dyskutować, czy rosną tak bardzo, jak pokazują to dane GUS-u dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ale rosną, no to jeszcze do tych poziomów najbogatszych krajów wiele nam brakuje. Ja zawsze podaję przykład dochodów do budżetu Niemiec. My musimy cały czas o tym pamiętać. Ja wiem, że to jest trudne, bo my byśmy chcieli już tam być. Jeśli chodzi o to bogactwo we Francji, która niby ma kłopoty, ale to jest bardzo bogaty kraj, w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Jak porównamy sobie budżet Niemiec dzisiaj i budżet Polski, przeliczymy to na liczbę mieszkańców, to dochody polskiego budżetu w tym roku powinny wynosić nie 400 miliardów, tylko prawie 800 miliardów złotych. I to pokazuje tę różnicę między zamożnością naszych krajów. 2 razy tyle. I wtedy nie było problemu z 8 czy 9 miliardami na 13 emeryturę. Ale do czego zmierzam? No właśnie zmierzam do tego, że także, czy Marek, podstawą to, co, tego stanu to, co powiedziałeś, jest bardzo niebezpieczny, bo jak rządzący dojdą do wniosku, że muszą mieć tyle, to dwukrotnie podniosą podatki. Ale to jest właśnie, no tylko wiesz, co by to oznaczało. No więc to jest to, że cieszymy się, mamy bardzo niski poziom bezrobocia w tych danych Eurostatu, gdzie bierze się pod uwagę nie zarejestrowanych bezrobotnych, tylko tych, którzy próbuje się przynajmniej starają brać pod uwagę, tych, którzy naprawdę szukają pracy. No to jesteśmy w pierwszej tam piątce czy siódemce w tej chwili najlepszych krajów Unii Europejskiej. Ale wynagrodzenia tu jeszcze w dalszym ciągu, ja użyję tego słowa, no dzieli nas przepaść, jeśli chodzi o te najbogatsze kraje. No i to jeszcze nam niestety parę lat zajmie, zanim do tych poziomów się będziemy zbliżać. O ile w ogóle, ja mam nadzieję, że kiedyś się zbliżymy, ale jak popatrzymy sobie na landy wschodnie, czyli dawne NRD w Niemczech i landy zachodnie, to tam dalej jest mniej więcej 15-17% różnicy ale w zarobkach. Dałby Bóg, żebyśmy do tej różnicy 15-17% doszło oczywiście do tego poziomu NRD dawnego. Tak, dokładnie, nie, oczywiście, tak. Bo, ale no, jednocześnie jest dosyć dobra informacja. No to dobra, no, skorzystaliśmy na tym, że bezprecedensowo, czy prawie o 30% spadł PKB Grecji, ale Greków w szcile nabywczej, nienominalnej, wyprzedziliśmy, a w tym roku chyba w tej zależy, jaki kurs euro do złotego weźmiesz. Ale powiedzmy, że jesteśmy na porównywalnym poziomie. Teraz doganiamy Portugalię, tylko tak, mówię, w sile nabywczej. Tak. Ja słyszałem, żeśmy już dogonili. No właśnie, już tam ale jesteśmy na tym samym poziomie. Taki mały problem, mianowicie w tym roku PKB, mamy ją zamiar przegonić. PKB Polski jest w złotych, PKB Grecji na przykład jest w euro, czy Portugalii jest w euro, a Stanów Zjednoczonych w dolarach, jak wiemy. I teraz jak chcecie wziąć jedną walutę do porównań, no to jest problem, jaki kurs wziąć. Jak wiemy, rynek złotego to nie jest rynek otwarcie o 9, zamknięcie o 17, to jest płynne. No i tutaj te dane, te bazy różnego rodzaju na świecie, na przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Banku Światowego, czy CIA ma bardzo porządne bazy. Mówię tylko ogólnie dostępnych oczywiście. One się różnią między innymi właśnie ze względu na to, jaki kurs się bierze do przeliczeń. I jeszcze jedna uwaga odnośnie bezrobocia. Ostatnia. Ona oczywiście spada dlatego, że się kończy zima. To jest główny powód spadku. Mamy sezonowy. I to jest zresztą bardzo dobra informacja. To jest bardzo dobra informacja. Proszę sobie teraz uświadomić, że teraz mamy 6 miesięcy, 4 miesiące mamy najpiękniejsze w naszym klimacie. Bo jak wiadomo, u nas się w kwietniu zaczyna lato, bo ta wiosna jakoś tam zniknęła z kalendarza. Więc mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Do 20 lipca mamy taką pełnię lata. I później też 2,5-3 piękne miesiące. Jaka perspektywa? Kilka miesięcy, naprawdę. Tym spostrzeżeniem Kazimierza Krupy żegnamy się z Państwem, życząc miłego, słonecznego, ciepłego, wiosennego weekendu. Słońca wokół i uśmiechniętych ludzi. Rozkwitających kwiatów. Gabriela Darmetko, Zofia Kruszewska, Kazimierz Krupa, Tomasz Jóźwik. Tomasz Jóźwik? Nie, to kiedyś. Pozdrawiamy tą panią. Arkadiusz Rzekier, dziękujemy. I fleciki oczywiście, do usłyszenia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.